Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kanclerz Merkel zapowiada kolejne spotkanie z prezydentem Putinem w sprawie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Rolnicy wciąż blokują krajową dwójkę w okolicach Siedlec. Specjaliści podsumowują kampanię przed wyborami samorządowymi. Kanclerz Niemiec Angela Merkel chce podczas spotkania G20 w Brisbane w Australii rozmawiać z prezydentem Władimirem Putinem o konflikcie Rosji z Ukrainą. Jest szansa, że dojdzie do tego spotkania, mówiła Merkel, cytowana przez agencję DPA po rozmowie z premierem Nowej Zelandii Johnem Kayem. Pytana, czy uważa wysłanie przez Rosję floty wojennej w kierunku wybrzeży Australii za prowokację, odpowiada, że rosyjskie okręty są częścią rosyjskiej obecności. Uważam, że znacznie bardziej niepokojące jest naruszanie integralności Ukrainy. Porozumienie z Mińska nie jest przestrzegane, to mnie niepokoi, przyznaje szefowa niemieckiego rządu. Wskazuje też na nielegalne przerzuty broni z Rosji na Ukrainę. Szczyt G20 rozpocznie się jutro. Przywódcy 20 najbogatszych krajów świata, w tym Merkel i Putin, mają rozmawiać przede wszystkim o gospodarce i zatrudnieniu. Krajowa dwójka jest cały czas zablokowana w miejscowości Zdany koło Siedlec. Protest zorganizował OPZZ. Drogę tarasuje kilkadziesiąt ciągników i około 100 osób. Rolnicy domagają się przywrócenia możliwości dokonywania uboju rytualnego. Szef Rady Naczelnej PSL-u Jarosław Kalinowski przypominał w Trójce. To przecież posłowie lewicy w 100% głosowali przeciwko, więc niech się we własne piersi uderzą. A minister rolnictwa Marek Sawicki tłumaczy, sprawa uboju rytualnego nie leży w jego gestii. Jest ona w tej chwili rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny. 3 grudnia będzie w tej sprawie orzeczenie. Dopóki blokada się nie skończy, kierowcy w okolicach Siedlec muszą korzystać z objazdów. To już ostatnie godziny namawiania, agitowania, przekonywania. O północy kończy się kampania przed wyborami samorządowymi. Teraz w serwisie jej kolejne oceny. Była mało merytoryczna i wizerunkowa. Tak podsumowuje ją socjolog Robert Rogowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W niewielkim stopniu były prezentowane poszczególne, bardziej pogłębione treści związane z działaniami, jakie miały być podjęte, jakie były proponowane przez poszczególnych kandydatów. Dominowała walka o uzyskanie przewagi tej wizerunkowej. To jest widoczne, było widoczne przede wszystkim w tych wszystkich działaniach marketingowych. Odwoływanie się do symboli, przedstawianie siebie w jak najlepszym świetle. No i mało aktywni byli kandydaci, którzy startują po raz pierwszy, dodaje Rogowski. Z jednej strony cieszy, że są różne nowe osoby, które kandydują, ale z drugiej strony zauważyć można, że większość osób na listach tak naprawdę nigdzie się nie ujawniała, nie prezentowała. Czyli można powiedzieć, że były to osoby na zasadzie dopełnienia list wyborczych. I to jest pytanie, ile jest tak naprawdę tych osób, które rzeczywiście, realnie chcą uczestniczyć w tym życiu politycznym, lokalnym? Wybory już pojutrze potrwają od 7 do 21. 21 listopada Ukraińcy będą obchodzili nowe święto, Dzień Godności i Swobody. Ma upamiętniać rewolucję, która rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku na Majdanie. Już za tydzień przypada pierwsza rocznica protestów na Plac Niepodległości w Kijowie. Wyszła wtedy grupa kilkuset osób niezadowolonych z decyzji prezydenta Wiktora Janukowycza o odłożeniu podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Po brutalnych atakach milicji protesty nabrały antyrządowego charakteru i przerodziły się w rewolucję. Ukraina to terytorium godności i swobody. Dała nam to nie jedna, a dwie rewolucje. Nasz Majdan w 2004 roku, który był świętem wolności, i rewolucja 2013 roku, czyli rewolucja godności, czytamy w dekrecie Petra Poroszenki. Do 2011 roku, 22 listopada, na Ukrainie obchodzono Dzień Wolności na cześć pomarańczowej rewolucji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To ma być hołd dla artystów lat 30. Dziś rozpoczyna się 9. Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje. Jedną z idei tegorocznego festiwalu jest przypomnienie o tragedii niezwykłego pokolenia, wyjaśnia organizator imprezy, szef Instytutu Stefana Starzyńskiego, Dariusz Gawin. Z powodu 70. rocznicy wybuchu powstania chcieliśmy na moment zatrzymać wokół tych ludzi, o których wiemy, że zaraz spotka ich tragiczny los w czasie wojny. Chcemy pokazać ich, kiedy byli wspaniali, piękni i młodzi. A dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski, współorganizator imprezy, tłumaczy, że lata 30. to też pretekst, by pokazać niezwykłą energię Warszawy po wojnie. Pokazać jedno ze źródeł takiego mitu, czym jest Warszawa, jak wygląda radość, żywiołowość, również umiejętność tworzenia. Tegoroczny festiwal rozpocznie się o 21:00 na torze wyścigów konnych na Służewcu, dancingiem do muzyki warszawskiego kombo tanecznego. Na koncert zaprasza lider grupy Jan Emil Młynarski. Zagramy materiał z płyty Przyznaj się plus, przygotowaliśmy trochę szybszych piosenek wokół autorów, głównie to jest Adam Aston. Inspirujemy się bardzo orkiestrą Henryka Golda, no i oczywiście Andrzej Włast. Podczas festiwalu zaplanowano projekcje filmów, koncerty, wystawy, a także spektakle. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Piątek pochmurny, ale bez deszczu, może za to mrzeć od 6 stopni na Podlasiu do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź do naszej strefy Orange. Wybierz Orange Freenet 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Saturn. Technologia tak ma. The Voice of Poland. Na żywo. Pierwszy odcinek na żywo to ogromne emocje. Nie tylko dla uczestników, ale także dla nas, trenerów. Każdy z nas ma nadzieję, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi, zachwyci Was. Przed nami wieczór pełen wzruszeń i magii. Do zobaczenia. Justyna Staszkowska. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania Insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3. Dostępny w 4 kolorach. Za jedyne 1899 zł. Lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 10. LP Trójka. Your head. Tak, tak, tak, tak. To było 10 lat temu. Vertigo, zespół YouTube z archiwum listy przebojów alp3.pl, to przy okazji polecam. I przede wszystkim polecam głosowanie na listę Polskie Radio PL / Trójka jeszcze przez godzinę i trzy kwadranse. Płyta tygodnia. Postanowiłem nie czytać recenzji nowej płyty zespołu Pink Floyd. Myślę, że to jest po prostu sprawa, jak zwykle, gustu. Jeśli się komuś podoba, to się podoba. Jeśli komuś się nie podoba, to się nie podoba. Prawda, jak mądrze powiedziałem? Pink Floyd, The Endless River, 71335, jeśli mają Państwo ochotę, to nasza płyta tygodnia. Taki to zestaw dzisiaj z płyty tygodnia The Endless River Pink Floyd. Jest już nowy singiel. Proszę uważnie patrzeć. Będzie w zestawie do głosowania na listę Polskiej Radio PL / Trójka. Dzisiaj płyty Pink Floyd dla pani Anny z Warszawy i dla pana Pawła z Gliwic. Gratuluję. Miłego słuchania. O 18 minut po godzinie 10. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Janek Samołyk, piosenka zatytułowana Złe czasy, no i znaczy zestaw nowości na liście przebojów. Głosujemy do godziny 12 Polskiej Radio PL / Trójka. Mówiłem, że to będzie piękna jesień z nową muzyką, ale nie sądziłem, że aż tak piękna i aż tak długa. Nowa płyta Grzegorza Turnawa już wkrótce, a piosenka Ledwie chwila walczy dzisiaj o pozycję na liście. Ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, w noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w to. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten koń. Ledwie chwila i minęła. Dwie minutki z sekundami. Nowa piosenka Grzegorza Turnała jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam. 22 minuty po 10, to teraz na chwilę do archiwum. R.I.M. Zostajemy przy klasyce Depesz. As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. To cover your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? skating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Karmic curse or shame upon the universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Can you feel a little love? Jakie ładne piosenki pisali. Depeche Mode, Dream On. Jest dokładnie godzina 10.30, pora na drugą odsłonę taśmociągu. To były już prawie wakacje 1987 roku. Gene Loves Jezebel. Wondering where it is you're hiding. I've been

are proud individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no one, no, nobody can give you the power that the right left dripping down the walls of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, served now to define a cold society from which we'll rise. You just got to hold on. For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. Eye and Sky to tak jak dzisiaj za oknem, to Paolo Nutini za 17.11. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędny AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to teraz z archeolisty trochę muzyki soul. Tak, to Stevie Wonder i piosenka zatytułowana Free. Odnajdą Państwo takie cuda w historii listy przebojów programu trzeciego, najlepiej na stronie archiwum alp3.pl. Za 12.11 to może jeszcze Whitney i George. I told you that sobie oglądam zdjęcia, które dostaję od państwa. Dużo z kraju, ale też dużo z zagranicy, między innymi z Kataru albo z Grecji. Piękne wakacje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. If I told you that, gdybym ci to powiedziała. Whitney Houston i George Michael z historii listy przebojów programu trzeciego. 7 minut do godziny 11. To ja teraz przypomnę szybciutko, że głosowanie na listę trwa do godziny 12. polskieradio.pl/trójka. Za to głosowanie na top wszechczasów trwa do godziny 12, ale 30 grudnia, 31 to Sylwester, a 1 przedstawimy wraz z kolegami wyniki 21 trójkowego topu wszechczasów. Czytam sporo listów dotyczących tego topu i zestawu i czego powinno być więcej, czego mniej. Oczywiście wszystkie informacje zbieramy i za rok powtórzymy zabawę, a zestaw na pewno będzie poszerzony albo zmniejszony, bo jeśli coś przez parę lat nie dostaje głosów, jakaś piosenka, no to nie ma sensu trzymać jej pewnie w zestawie, trzeba to by było wymienić. Nie pamiętam. George Michael, na pewno Careless Whisper, ale czy coś więcej? Proszę sprawdzić polskieradio.pl/trójka. Rok 1987 to był wtedy numer jeden w Ameryce. Za 6 minut godzina 11. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała.